في تفسير نرى قرآن في أول مرة تفسير تفسيره قرآن سبقه تفسير ده ده رو آيات كوني سورة النبع رتي ده برا ده لين ما تكفتو ومي أنا سيرت كوني تفسير ده ده ده بدار عشان أيه هو بدار تعال نبي كنا هنا تفسير تالي كذا قرآن يا ربنا سبحانه وتعالى تيجي سنا ليه علمنا ده يقولنا كي واسي حرام لو قاعد نداه يقولنا كي حلال لو قاعد يقولنا كي أمور كاري يا ربنا أمري تيجي نهي نهي تيجي نهي جسد نرى وان باري خبر كنا راه اوغنا راه توحيد كي دينا ربا نغاري سيري جنر داغي كنا يرو اوغنا راه اش مشرك كنا راه نجي لو خالص كنا ربا او خالص كنا جنري كنا يرو اوغنا راه ربا او سيري كي جنري كي هو كي نين جن داغي كنا يرو اوغنا راه امر ربا كي خالص كنا جا لما قيام نار جهنم داغي كنا يرو تبي تورا كي راجي يا وري يا امر يا نهي يا جسد جسد اما مشركين دو كفار دو كي دماري كيهو يا انبيار صالحين دو مؤمن دو كي كيهو جنة بشارات تقو اجره تبقين نجاري ساقتو قوار كي كي نيو قرآن يا ربنا سبحانه وتعالى نيغني ارتا قوار كي لتبين الناس ما نزل إليهم بيينينا وغير نبي صلى الله عليه وسلم كيف كيه نبي بيينينا دال دو ورغا وينا بيينينا ورما كي بيينين دو فرب علم كا اوغو من نمنا يعني ابو هنا بيينينا ورغي كيه اوغي بارغو قرآن كي ربنا سبحانه وتعالى تجي سنين سايمين دو ربنا عدينا ورغي كي كاك كبير ربنا عدينا كي كاك كرنا دمنا كي يوم القيامة ببركة القرآن ببركة أمر ربنا سبحانه وتعالى كي تباقينا جرو فضل ربنا كي رجل نزر بالي ورغو قرآن كي داني ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ومي إركي بباو ونكي يتره كدان نرى كبرياء تبال رى عمر ربنا كي تانينا بجرى كاينين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة نو ومينا عمر كي تانينا كاينين نرى حاسبين كي ساندو قرآن كي ربنا سبحانه وتعالى باركا غوغي اور قوكلي سياري إيه بوان نرى قرآن كي رى تاكسنا ديني نرى جانا نرى توقف يجري رى ربنا سبحانه وتعالى قرآن كي فضائل قرآن بلسكي ذكر نرى حرف نقور عشر حسنات كي رى اري قرآن تقول كي ربنا سبحانه وتعالى اجر نقور اجر نرى يعني كي حرف نقو غرسانو عشر حسناتو كي هي قرآن تاك تايرين ذكر ايه سكو ذكر قرآن دي نوفو اجر كريو ذكر قرآن دي نوفو دي باكوري سيرا كريو ربنا سبحانه وتعالى باري يرو بار دو سيرا سي رسول صلى الله عليه وسلم دي تيجي سنوه كي رسول صلى الله عليه وسلم قرآن كي ربنا ار كي يري وار بيني كي نكي حديثي كي وفاقين مني قرآن كي ربنا باري وارين حديثي رسول صلى الله عليه وسلم باري كي ساندو تو يرو باري بودره ربنا باري وكي ار رسول صلى الله عليه وسلم فسرين صادر كي صابر صابين بفصلنا كي كي يجين دورنا رو تو تفصيل سقوة جو دورنا رو بارغوي بيرات واد واد واد غوي اي او غوي متعلمين سقوة بينا جايري بيروار ترجمة در ره يعني تغير ره عشان هاولي ده تنا در ربنا سبحانه وتعالى ورات دوغوي تنيا كاره في ترجي ده كي ورا ربنا دوغوي نور كي ده كي رب اخرى ره كي اگر ربنا سبحانه وتعالى سقوة جيتو ده اخرى جنة سقوة تيو ده ربنا سبحانه وتعالى زمبا غسرين نتيكي فضل غور ارحمة غور ربنا سبحانه وتعالى دار مستقر رحمة غور كي ربنا سقوة جمعيته كي قال الله سبحانه وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون ربنا سبحانه وتعالى يعني هو رسول صلى الله عليه وسلم تكواله ما كاركتيه اي رسول اللي قلنا اوه هركيه كيكي اوه عجبتيه كيكي اوه كان قبل رسول صلى الله عليه وسلم كاركتيه بيه نتيني سنان نكريه را سنان نجي تيه نرى عرم اطان لنا تاخري ديجيري نمرة فرمينيني قريب يعني سوران نا اوه سوران ناقيري بربارة كده نرى اوه ايرويجينا سجريني تي كده نقرر تتوية ستين سلام دهي واري بغرين انا نيكيري كوري سندورة تاسيه كوري بغرية تاسيه كوري تربية تاسيه كوري حساب تتدوي كوري حارة تدوي وكوري سندور ايروغو سويلة عبرين ايرا كبار اغيرين ايني توتا برا كي سادا كوزو كوري سندوكي اكين ايروغي سيرا عبرين ايني كيني اقل قوي ارغي دين كي ديوغي اقل ناقص ارغي ربنا سبحانه وتعالى رسول كي اقوال ارغي نا رسول ايني دين اوغوي ايغا سكو ايغوي ايروغوي ربنا سبحانه وتعالى ايروغوي تمام تي كيديو تاوغاري ارغن فرشي غاري نا رسول ايني نري قران تي ملائكه تاوغن فيدا او مو تابا ايني كي دنيا كا وفال هينغ نه من المؤمنين غنه من المبشرين بالجنه غنه اخر نيغا جنات جي من تحت الانهار دي جي اوغوي عمر غنه خالص غنه عمر ايغي خالص غنه نا نسيغو غنه كي دنيا كا شغاوا تروا غاتي ابرا كيريو تروا نورا كيريو نوران كيريو نولي نانا كيريو ملاك عذاب تو غري ملاك رحمه لا دو اونيني نه مارجا من فريتي نه رسول بن الله تقواري رسول يو كتي تي او تقف يا ونا كاي راي نار اي رب سبحانه وتعالى اكواري ربنا اكواري ما راه باي تي رسول دو ربنا اكواري guru baru umur gue belum belajar lagi kalau pada mana ketika sebenarnya air umur gue deh saya irupi belum belajar lagi kalau mungkin saya irupi para sulit deh orang para ukur deh siapa irupi ramen ini deh saya isi dia kalau kita ingin ini orang pada biar aku nunggu deh jangan kita ingin kau faham yang ini bela lagi sih terus ini harus sisi ini rosi di kiri irupi juga sisi ini toko kore itu kak yang nak kona arena yang kore isi dia ini orang para sumara ta'ala ini Rasulullah itu yang wujudnya jiwani Yoro nakko itu wani gaya yaw gini La ilaha illa ana Allah subhanahu wa ta'ala ini Saya itu wani iro gaya yaw Oye, abidin no gini Ibaraki, lata ga, uzza ga, muna ga Siga sokko Nakko ka abidin bau gini Yoro tujuhnya siti ga yinu Yoro asara ga yinu, wega yinu gini Ayyuti na kiki bariki Kore kore kore ini akanda Muhammad singin eri gui Abu ta'ya sultana miskin gui Yosin ke jirki dara Tegi namba awane, asara awane, awane kiki tere Ini diri gui Rabbana subhanahu wa ta'ala ukwa ise yoro nakko cha basoko ne rasinere abide no ne yinene okune ne ne mama ke ina kwa ka tawo bari go se se ine diare bar kwa ka soro okune ne ne yakwan da ke wogi ne re ine ne turbar karir ne biye onni ne ite karir ne rawo ne biye ka gona wa tokire ir no ay se ti dare agudir ki sele kur mura fa ti dite ka gona ha ne ke ino ina agudir ki sele tana gona agudir ki sele orana dara wa tawara Kurun orang sesitu ya, ini sokar kayak gini. Ibu ya, na ujian deh kayak gini kiri. Yeru mama tingkat sum boleh nih sana deh. Kurun orang apa? Ini orang apa? Kau guna apa? Aku guna apa? Darah guna apa? Sokar sih sana deh. Ini hari ini ini tahun ini hina nih sana deh. Hei, umur itu kuat kos kita dari jenis. Maka orang kahana jenis kita kulit ini ini lagi bagi kita hari ini. Er saya ini teri kiri. Arabah sebenarnya tala ayat ini sana deh. Anak itu selalu dah itu kulit jadi ini. Mula asin ini kulit ini kulit ini. Kulit kulit kulit ini. Hey, kaya kaya ni kulit ni, mama tu tiko warna indah, mama tu tiko warna indah, mama tu tiko warna indah. Bariki siye, bariki kuai. Begini dah saya kulit ni lah nanti. Aji pi, pun kira omui. Kaya jangan lagi lekara kidan nu. Wajibnya konek siye, ini nak konek kuai, ini dari kan dah. Ini tu abang sahaja taran ni. Ama itu salam ini lagi. Ane ishe ini as alubah bahumbat. Kufar mak kau, kufar musyrikin ya. Rasul ini jauh ni ke? Merah si kulit ni saya ni gini. Ane ni dah elahwin. Mana bariku dari kulit ni saya ni gini. Khabar gue Rasul sallallahu alaihi wasallam do. Kit ya kit, kita kohar negi ini kuli jadi ini. Mana udah berkuli ini, berjawab ini ni. Saya ni kira nurah tanda berkuli ini kerja jawab ini. Asal eri soal ki arah ke dini ini ni intibah. Abang ke dia nabah ke dia ni so intibah ki kira intibah ni mana jiz bal azhar ni. Yang beri asal adin siapa tak kuli siapa. Dina kasih orang orang akwar hina kiki ini ni jawab kiki ini asal orang tak boleh. Tisan do eri ki baraga arah dia eri. Anda itu salun, anda nada ilahin. Khabar kau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kini kawar negiri, kuni kuni kuni kuni kuni. Anda di sini sih muktarifun. Muktarifun undai, muktarifin ini berkufar gay, muktarifin gay, muslim gay tinuru, kufar gay yeri. Mana ada muktarifitai, muslim gay dia muktarifitai. Muslim gay ni apa ni? Nama tu baru kawar negiri lagi ni. Oh kau amin lagi ni, Allah Rasul dik nara, oh kau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sihir le. Amerengen, baru bosnya lagi ne. Awal malam ada kah kuah kalun Amerengen do, ne ne. Baru Rasul lu kuah mikir siye. Berga Rasul es, iroga kah kuah es, orang kah cie, iro baris. Berga siye, er kasih dia sokot siye. Orang ni yang makian mana, orang berasuhan atau orang kuah ini kiri re. Bahasa ini re, orang berasuhan agor. Hey kesel re, je kira je lagi dia, mungkin dia je lagi dia ni. Baru bosnya lagi ne, orang kuah Rasul siye lagi. Orang kuah kufar ni ne. La, baru ini kuara kuara ni, mama sini sih bika kuara gini. Ikhtilaf itu Muslim kerja. Iden, aku ni asli sih kan sih agi na. Aku ni lara sih ada agi na. Aku ni ikhtilaf itu, ikhtilaf itu terki abar semua taran ni. Hanya itu sahul, mana sih kulit saya ni? Anak ni dah lazim, kabar gua Rasul sallallahu alaihi wasallam kuara ni kuni kuni kuni saya ni ni. Allah dihumpi muktilafun. Kabar gua dah kuni dah keru gua dah sih. Kuni dah sih agi na sih ni. Kuni dah kuara gini ugi. Kalla saya ada mon. Kalimat kalagi hakkan juga kita, rajaan juga kita, tau kalimat tau bukti juga kita ni, kiki tau bukti. Aneh ni jalan apa? Jalan suruh kuara apa? Orang ini urus sejarah apa? Kiri ini kiri, apa begini? Kuai ni kiri, kuai itu kiri begini ni. Er rasul ini sejarah kuara yang begini. Er orang tak hari senggol yang begini. Orang berasuhan cara ini. Orang ni kui urus sejarah begini kui. Kau kau kaya gini kui, aku itu darah kau kisah lepas, isu dia usah saya gini, cara gue senggol lagi, kau baca tu begini ini ini ini begini, dia nak kisah, zaman yang akak, darjah nama ini luar ada, మరాఠా వాళ్ళు తిరిగినే ఓ దర్శనే సొక్కో హై చెదినే గిదాంగులు జురుగులు ఆడే ఆమ్ము మింగుయి ఆహ్ల నూరు గుయి ఆహ్ల ఇమాన్ గుయి ఆహ్ల ఇహ్సాన్ గుయి ఆహ్ల సరాఅత్ గుయి రబ్బన కిరాదగా ఐద్రాగు గురే నూరు వండు కరాడి తరపు నర అబ్రతార్ తయారు సరప్పు నరు సా చెదినే జన్ నరు వేగనే కొఫార్ గగా సిని సిని కిరి ఆ కుడుంబు నోయి అబ్రతార్ దబనే సోగనర మర్జాన మేకో తేడిగినిని ఓ హైన హైన ఉతోదేబిగిని కల్లా తయాలమున్ ثم كلا سيعلمون كسوغا يا بيجين ماروكي يقيني تيجي اير تاندو نونيرو كي مار اين اليقين ياري اير تي تاندنيجي تي ياري كواكيريو ورا تاندو يا بيجين ربنا سبحانه وتعالى اوهي اي قدراي اوني تارا هاي كسرغوني ني في كامبو اير دي غاري ني ما يو كوسكي ده ربنا سبحانه وتعالى كيغا تيرا في كسكو اير دي تارا او اير اول مرة حلقي يي تارا هاي كسرغوني دي ألم نجعل الأرض مهادا ihe nuri na kaeri tole nu gada dugunu so da dugide dugunu so da dugide ogunu ne ngide dugunu kariir sida akawo be kariir bida am beya be nil de kuini ni akawo be titi bi nage tokure dugunu ka obe abde biki ise ki arba sara tara neri ma hatti gine gi na hor goy hor go nya kin ner tai tai tai tai tai re rege ge wala de kero ras wala kunna dos wala di kundo re ki tai tai tai re rege rege na akhir ne gine isegi ya halige je bidi tarne ke ke jun lage duniya ke juna isegi ye bidi tar har gaya rege gudrai isegi soko har rege ye ke nara aur halige ye tara hai sango agne ki alam na jal al arba nihadan wal jibala utada rabbana subhanahu wa ta'ala isegi de gari hai halige ye ni isegi u bi kare halige ye ki u dai ye ne mangi re re pa ke de una ni rabbana subhanahu wa ta'ala ha halige re ke ma ke rege u bul ko warna an sikni ye ni ಮತ್ತೆ ತಿಗಿನಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೊನು ಕೊರೋನ ಕಿದರೆ ಏಬಾ ಹೊರಗಡೆ ಕಿದರೆ ನೀರು ಗಾಡಿ ಕೋ ಶೌಚ ಕೋರನೆ ಕಿರಾಗಿನೇನೆ ಹೊತ್ತರ ಹಿನ ಓ ಬಿಂದು ಕಿದ ಹೊತ್ತ ಆಯೋ ಕಿದಾಗಿನೇನೆ ಬಂಗು ಸಾವಿ ಎದಿ ಕಿತಿಗ ಹೊರನ ಆಗನೆ ಕಿದ ಕಾಡೋ ಅಶಂ ಹಿನಾದೆ ಓರೋ ಹೊರಟೇರೆ ಇಬಾ ಬರ ಹೊರಗಡೆ ತೋಯೆ ತೋ ಅದು ಆ ತಿಗಿನಡಿ ಇರಿಗೆ ಹಿನಾರೆ ಉಚಿ ತು ತಿನಿಗೆ ನರು ಹಾರ್ ಕಿರಗ ತಿಹೇಗೆ ಸಾಬಿತ್ತು ಓನೇನೋ ವರಾ ಮೆಗ್ನಿನೋ ವರಾ ನಿಗ ಲಹುನಿನಿ ಓ ಯಾದೆ ಕಿರೆ ಓ ಓ ಕುದೆ ಓನೇನೋ sabe dan er ele mas la gusto co toda te obisiona los ora ne grupo ni ne odinu che ne deinu che ne per tagme arkedi sabiti gar aram na jan arba ni hada wal jibala autad yege sabiti gar ta har sabiti gar ye gud raji digi gar ye o e dana o khalgi ni tara hai ke sanga go chan sanga ne so rasul ko kan ba ne ki wa khalaqnakum azwaja khalaqnakum azwaja min mara aram na sahara tara e khalgi ne ngi ni mukhafako kufurga muslimga munafiqinga mushrikinga sokko ay khalgini beginuga diginuga tarfuga sokko ay khalgini ne yara bara sana tara iri kera khalgini ge ti arabi nanna na koros kobai ner punjab de nerno ra koros ni ogu ni ni ina ko ko shirga kobai ge ge ni ko bagana kobai de ni usana ni shirga bada ki ga ga ra ne asan shirga ke kobai na ko arabi shirga se ge arabi de nemo kirin arabi ni ni kare tina ari ni ni nemo tina ni ni tahana ge kera saab shirka shirgi saab saab dar dana usani ne saab ne maraki do se dar kuin na kete nu tras garfin nu ne ile mu gasar ke bagu men na saab ke da saab mo ndu shirgi saab mo ndu ke kunin si koi kunin na kunin ke nu a koi shirka ne me akida ni re dundi saab si ko dar dana saab si ko tin ni ta ga shir ari lakin rabb ra subhana taala o ga khalgi ne gi ne mo ko mure yo o ne na ida ko ge wana na wachi go gie wana na tulu go gie rabba na subhanahu wa ta'ala khalaqnakum azwajan min rijli wa ki daro wa ki babu ke muzi ke tetti ke ni ke mara ke kabara ke ni saro ke tetti ke juzi ashkal anwa o muzi wanda sila tamuna su wa mi ana sarga insha Allah wa mina ina ga gi habba na ga gi gi mustahil tinna na qara orti muhundu sira ga ni ana tinira ga kire gi rabba subhanahu wa ta'ala torati o kiraji ri yori ربنا سبحانه وتعالى خلقناكم ازواجا اصناف مختلفه خلقنا يجيني كيف بدراي يجيني بدراي يجيكي واير برا خلقي طلعي كي سنغوا غني وجعلنا نومكم سباتا نظام ربنا سبحانه وتعالى خلقنا نجا ساعتو كورورو نظام بو حياة نزمي يجا حياة اكوني كايب ما عشكوني تيبا بزغي ديبيبا بزغي ديبيبا باغنو اروبا تبغنو كاوبا تجارانو ديبا اكوني بتيبا كيابا آفائي agasa tepe dawne ni kya banne ge ki rabana subhana taala haya munazzam sange de daina nawakum subatan agasa ni ni tega na ngi akasa aran ke gnere na chat ne kere taga biro ona yaro be na chatu ondol mi tora ara en boy be seli gene nonki ara mara sara tara er khal ge ge kana ti ge ko ara ne sut bar kana ti ge ra gna tega na ara mara sara tara khal ge ne o de mera kidar ra fri sa ti garo ge mare la bu de la pal ne ron do ari ne asa ho ki mare mar ra usi gere la ne ti ge ho ki ara mara sara tara gona khal ge ne ke kiere Bakar Basri sa, kubawa cekar lagi orang ini, saya marah dengan orang ini jujur ke asli. Orang mana semua orang tarik, dengan asli saya dah tahu kalau gini ini hit. Wajahnya nama kum subata, kafi al liatad kum, wajahnya leil libasan. Guna ni, ter itu kubawa kita ni beri kira ni rugi aja ya ni. Orang mana semua orang tarik, ugut ni mahasiswa sange, mahar sange, kubawa sange, ugut ni guna ni sange, guna ni. Jadi kubai dari ini cakap kerana ini, abang ini ni, jadi gini ada ember kambing terus ini, sutra kambing ini, tiga kambing sutra ini, orang bahasa mana cara, gini lagi, hari ni ender korang oge juga ku, jadi orang betul ni hilang ke, orang hari ni korang ini, jadi gini ni, tiga kerana itu, sukar ini, ember aku, sura aku, arus ibu aku, tiara aku si, ini korang harus lambai korang semua kita tahu ke so, dia sukar ini, orang ni lagi. Tuhu ini gini sokok gini ini nene, wana nama tuhi cebere, wana nama jebar ni cebere, wana tiya, ya rasu uru tak sini kira nene, tak dana uru dot cebere tore ille. Ini sokok jaya man mandu wata ini mundro, jadi kiasu ini nes, nara ada dini ini nes, nara ada surai ini nes, ini u sokok gini ini nene, ini kira u sokok kura gini nene, kira gini ya ini nene, Rabbana subhanahu wa ta'ala budra ini, ini darane gini, kura gini, ini gini sengge, gini uku tua tak ini, kura korge, ino korge gini dot ya, kuyye. Kuba itu tuh tak kini ini, ini korang suruhan ner, mudah tu ner, sitar tu ner, kup tu hege, ini sokai ini aja hege, kibu tu angil tinggi ini. Oh, ada tuh ni kini ni na, kue kini dia tinggi ini ni, orang dalam air hal ini ni, kuni ini ni, taka orang si gila hari ini korang agni. Dan orang dalam sahara tana, wajalna lele libasa, wajalna nahara maasha ini. Lelgi, mana ini gini lagi, libasa ini lagi, sate, setra ini ner. Ini yang lagi ni ni kerana asam ki libasin ni. Jangan nahar masha nahar ini lagi ira kubai ki wang sengge ter sengge re mashkunu kut sengge ini lagi mashkunu ki ni kerana eskalo telbih re mashkunu lagi ni boleh berbera mashkunu telbih ni embel senega tuh tiara senega tu bentau senega mandi debi senega mashkunu orang ini begini abala mashkunu re. Oleh itu saya akan sabam shirada. Nombre begi ini, sebenarnya ada tujuh sahaja samawati. Shidati kita di mana gomu, ke sebab ujar ini. Rabbul Rasulullah Taala, nu, begi dorano, nombre begi sahaja ro, sahaja kiri lagi, begi tanaga, kita kau naga, berat juga beste dia naga. Rabbul Rasulullah Taala samawati ke sahaja begi tanaga tahu ujar ini. Ter khali ini lagi, ter tahu ini lagi, buku ke begi ro, buku dia, dar kita naga. Orang kubah ini terasa meter gaya, buru besar ibu bapa saya ini. Orang dalam semalam terasa semangat, terasa kau tu, semangat ni lepas semangat ni juli, musim ni asal kerja orang tabarno. Semangat ni lepas tahun ni juli, musim ni asal ada bung tabarno. Semangat terasa ke, orang dalam semalam terasa bung ini ni kerja, sihatnya kuno ini ni, kuno ke nak orang buru kiri, buru orang dalam semalam terasa kerja, pun ini ni asal awal ni ari. Inilah amru, ini arah dasyam, arah korlau kun. Kunjungan jalan itu, kunjungan lagi, kilme, ramalan Subhanallah Taala, kunjungan ini, negeri ini, negeri ini, tarikh ini, kilme ramalan Subhanallah Taala, jabar salawat dan arab, ramalan Subhanallah Taala, kilu ini, kau ini, adi ini, khidra aku, adi ini, tiga sokko bertanya jadi, tiga berbaru, yurubi, tiga berbaru siapa, tiga berbaru kerja nak tahu, salawat ke, sabar siapa, budhrudin kita tahu, salawat siapa, siapa siapa, budhrudin tahu lagi. Oh, benar ramu. Bila hal ini, cara istimewa susu hari jenno orang ini. Kenapa mereka faham? Lara, itu orang ni. Turba ada ulas. Orang isyar kisar. Unggul keras ini mara mundur. Kau kau derkiye. Ini kau ambil kisar. Darah kau tawar. Ego kusar. Unggul mentah ini. Harap isyar boleh jatuh ini. Hidup kita kita hari kerja orang ini. Beli kiri dia. Beli kiri dulu lagi. Tengah berbeza. Yang kuno orang ini. Orang muzik ini ada. Sudah bangar aku ni, aku ni najis dari kesan ini ni, naik ok sih, kita ini ni. Mana aku ni naik ok, naik sih, kita ini ni. Si mana aku ni najis, kafar Abu Jahal nara, Ubay bin Khalaf nara, najaan am doa kejin doa kardi kisir ya. Waktu tu dia tak bercinta ni, abu jahal abu abu abu abu lah nak kereta barer abu jahal nak kereta hinder betul ni ni ber mana kan iru kere iru tiere iru aji ni kita harap kumong ni ni ke Islam wad rafa rasulullah taala ni ni ni ni madai ni nara alladhi yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-sala wa mimma razaqnahum yunfiquna lahi mu'min ni lagi ghaib amana ndo ndo ni tu ni iru aji wa iru kere aji ഓ യൂറോപ്പ് അയർഗാന ഓ റെയിലിനി മത്തോ നാ തണമ പിന്നിലേടാറ് മറക്കപ്പുറത്ത് നിസി കോർഗ് നാർഗാൻ നേക്കനാ കോയ് തൂമ റസൂൽ ആയിടുവ റസൂൽ തുരാറവഗന മനക്കനാ ആയിട റസൂൽ ഇറാമനെ ഗരെ സാബി ആയിടുവ തം കര സാബി ആയിട സബിയ ദുർഗു ആയിടു ബർസേസെ കിടത്ത ഗരെ സാബി ഇറാമനെ ദരസ് ഓറാങ്കി തൂ യൂറോക്കേ ഫെസ് ഫെസ് സരി ആയിടുവ മലക ജിബ്രീൽ കുതി സരി ആയിടുവ ഊ ഗുതി ഇതു ഗരെ ആയിടുവ അമേരിക്ക ലവനനി മക്കേത കൊ കുഫ്ര ഗരെ മാറാ തു മുസ്ലിം തുരാറി അറബ് റസൂൽ തആല ഓതി ദുവ കര ഇമർകി ദിയോ പാരി ഗായകനെ ചിന്താന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കിന തൗരിയാണ് ചിന്താന്മാരെല്ലാം നമുക്ക് കുറിക്ക് തീരെ ഇരുപത് എന്നാ ഹൽഗിങ്ങനെ കുഞ്ഞു ഔസു ബില്ലാ മന ശൈത്താൻ റജീമിന് ഹൗനെ രാത്രിനെ ബാഡി സലോണ് ചിന്താൻ കേൾക്കുന്നത് തന്നെയാണെങ്കിൽ കേബർ റുസ് ഗേർന്ന് വിടുക ഇരത്തി സലങ്ങൾ ആയിരുന്നു കേട്ടാണ്ടോ നാർ ഓർമ്മ നിന്നിലേനെ കേക്കർ മക്കാര് ആവണ കോർണദ്യാർ കെളത്തിരി വാക്കിക്ക മുറുകാണദ്യ ഇക്കത്തെ ചിന്താ കോർണ മുറി ചെറിയ ഡാക്കൻ ഔസു ബില്ലാ മന ശൈത്താൻ റജീമിനെ ഇസ്താവുന്നുണ്ട് റബ്ബ് റസ്മാന താല ലൈസ കമസ്ലിഹി ഷൈ വഹുവ സമീഉൽ ബസീർ ഇര ഖുർആൻ നദരെ നാ റബ്ബന സാതുഗോ തക്രീറോ റബ്ബന സ്മാർത സബാതഗോ അസ്മാഗോ അദ്മാഗോ ഫിലിയാഗോ മഖ്ലുഖാതഗോ കേർത കിർനാർ അദ്മാ റബ്ബ സ്മാർത ആരഗോ ഫിലിയാഗോ അറബ്ബന സ്മാർത ഔജിറോ അജിൻദിറോ ഓവ അസഗനഗനനെ അദപ്പോ അജിൻദോ അക്വാർ അജിൻദോ അദബിനഗോ നാർ ജാൻ നബിയർ ഖുർആനിഗോ കേത കിർനാർ കാബ ഹോര ഖുർആനിരെ ഇയാ ഖുബാഗ തസ്ബീറു ജിക്ർ ദുആർ ദുആ അല്ലാഹ് സ്മാർത ആര റബ്ബന വ റബ്ബന റബ്ബന കേരിലുറു ഇക്കര മാക്ക സുഖേനേനെ കരങ്ങള കവർക്കാ സുരേരി കുബാർഗനേനെ റബ്ബ റസ്മാന തആലനെ കിരാബ് ഷലഹി റബ്ബ റസ്മാന തആലനെ ബുദ അവ തക്കഹേസെ മാർഗി ഇര കുബായി ജിനേ മേലി കേസ കൊബു ലൈരിഹി റബ്ബ റസ്മാന തആലനെ ബനേ നതഖ ഫസ്തബ ഷിദാ തമാത്ത ഖത് സിയറ മുയ ബഗിര ബഗിരജിൻ തവരിഗിര വജഅന സിറാജൻ വഹാജ സമാവാത് കേര ദവസ്ത മാഗിര ലമ്മാജി നത്തൈ ഏര ഖൽഗി റബ്ബ റസ്മാന തആലനെ സുബാന തആലനെ ഖൽഗി ദേക്കേ തൗഗിഗി ദുനിയായി ഇഗി സക്കോ കം മലി കം കം മലിയോന നാ ഇരി കം മറൈൻ ഓയിഗ സക്കോ ഇര നക്കോ കി നഗരര ബൗ ഹരിയ പർദ കാവസര അക കര ദർബ കാവസര ഹാ കര ദർബ കാവസര ബൗ കര ദർബ തോമേര ദേവി കേ കേ ഹൈ ഇര കേവാങ് ജോഹി ഹാമി ബഹി ഇരി ഇര ഉണ്ടിഗിനി ഇര ഗിനി ദിന സക്കോ അഗിനി ഇര കാവസര ഗിനി ഇര കുബ ഇര സക്കോ അഗിനി ലമ്മ നക്കോ ബുദ ആയിരോ ക്രിസ്ത്യാനി പിന്നെ സമാജുവേൽ കിടക്കിടാവുന്നേ ഉഗുരി ജോന്നെസു ഓ ആയിരോ ബ്യാറാർ കുറിയിരിക്കുന്നെ സാഗിനെ തരിക്കിരി നെസു കുതിരാ പോയി ഇനെ കഴിഞ്ഞു വീരി കേട് വീരി ഓ മക്കുറി സമാനാതരി ഇങ്ങനെ ഏ തിക്കിതായി തിക്കി മക്കളൊക്കെയായി അറബ റസവാന താര ഖാലിന് കെ ദലാലാല ഖുദത്ത് അല്ലാഹി സുബ്ഹാന താര ഇരക്കി തുഹുദ തഖ്വാരി ഇരക്കി തായിര ഹോനി കേ അറബ റസവാന താര മാർഗ മാർ ഖാലിങ്ങനെ ഓഹിനെ മാർക്കി നഗനെ മാർക്കി കി സിരിങ്ങിനെ ഇവർജി മാർക്കി സിരിങ്ങിനെ സുബരിജി ഒക്കറിനെ മാർക്കി സിരിങ്ങിനെ ദമിർജി മാർക്കി സിരിങ്ങിനെ ജിബ്ലെ മാർക്കി കിക്കിക്കത്തിനെ ഇവരി ഇരി ആർ മെഡിനെ ഇരി ആർ ദാബോഗനെ പാസിയ കട്ടലെ കി സൊക്ക മാർഗരെ കായരെ ജിരെ ഒക്കവാ ഒക്കര ഒക്കനെ ആർ ഇരി ജിരിക്ക തിക്കരെ ആർ കൊളിനെ ഇരോ കാസുരെ പിന്നെ നൈകാസു ആർ ഇരി ഉഗാസുരെ കി സൊക്ക മാർദരെ കായരെ റബ്ബ സുബ്ഹാന തആല മഖ്ലൂഖാത്തു ഫര സൊക്ക ഇനം ക്യൂ എവറ സ്മാർട്ട് ആണ് മാർഗ ഖർഗിനോ ഉകരാ ഇദോ ഖർഗിനോ ഉകരാ മാർഗ ഖർഗിനോ ഉകരാ ഉദരി ഖർഗിനോ കേസക്കു ഗുദോ തബ്ര സ്മാർട്ട് ആണ് അബ്ദുല്ലത്തെ തബ്ര സ്മാർട്ട് കേസക്കു ഖർഗിയ തേഗി ഓ എ ഖർഗിയ കേര ഉറ ഗബ്ബി അന്നീ കുസു തവ ഖർഗിയ ഗവനടി കുസു തവ ഇരി ഗവനടി കുസു തവ ബാസി ഗവനടി റബ്ബ സ്മാർട്ട് ആണ് കേര ആയ ഓഗിയ റബ്ബ സ്മാർട്ട് ആണ് ഖാൽ വഅൻസൽന മിനസ് സമാ വഅൻസൽന ജാല സിറാജൻ വഹജൻ ഇമാനാ ഗദാ ജാൽന മനോ ഖലഖനാകി സിറാജൻ വഹജൻ സിറാതി മാനാ വനം ബൈ ഔതി ബൈകിരി നാ സിറാതി നകിഗിനിനി ബിമാന തിയുസ്രി തിയുത്രി വല്ലിനി തിയുല്ലിഗന യുർകരായരകി കേദോ സിറാതി വഹജ്നലി ബിമാന വഖാതി ജയഗോ ശിരിതി ഹറാല വാ ശിരിതി നുർഗോ വാ ശിരിതി വഅൻസൽന മിനൽ മുഅസിറാതി മാഅ ഫജ്ജാജ അൻസൽന നരി തിസനിഗിനി മുഅസിറാതി സഹാബി ബുദ്ദി ബുദ്ദഗര ദീഗിനരെ സജ്ജാതിനലി ശരിതു ഓ തക്കോയ കൊരെ ദൈ ബുദ്ദി അഗ്ര കസ്കിനെ വാ ആരെ ഗോയ് ഇരെ മേ ഗോയ് ക്വാലെ ഗോയ് അരെ തായ മേനെ ഉഗിനെ പ്രീ കിരിയ ഗോയ് ఓని ఇదిని ఇతమరాకు ఎలా దర్బెస్కిడియో సిగిర్టికిడియో ఓ రెడ్డికిడియో మరి సక బార్ బియానే ఓ అబ్రతా రలసి బారాకార్ ఓని కో ఉని కోగిడియో ఉని కోగిడియో బౌకిడె నే దొరె కోయిగు జురి బుడు అబ్రతా ఊగ్రే కితవా ఆర్కిసిలిని ఓ హిరస్ బురా హిరస్ ఎరు దగరే జర్నస్ ఓరా ఏని అబ్రతా కాసరే ఓని నిడొనిని ఇరి హిస్కేని అలా కొమరే మరవాతు తుబద దరి ఇల్లని లఫిని నిజిల్ దురి ఇల్లని మంగో కౌని ఇల్ల దగరి ఒబలతా జన్న కౌని ఇరి సకొక్కో ఇనాగనే సకొక్కో ఇంద తిసిన ఖైర్ అబ్రా సహర తనలం మిన్ గుబ్రాజి وانزلنا من المعصرات ماء الفجاجة بجمرة بشدار طواري رب الصحر فأيه تجسنجي جدا سبب ديكي تجسنجي لنخرج به حبا ونباتا فبب كلوبا نباتا كلوبا سوكو بو يجسنجي جدا بني رب الصحر فأيه تجسنجي جدا وجنات الفاظة جناتنا لكي بساطيني بساطيني كي دغري وثمار كي ديه دغري ثمار كي ديه الفاظ كي نرجي كثيف كي أبوكنا ريه مختف بعدها ببعد ke yargi guda gida di yargi ne e kwa goy da rata na kar do kwa re goy wala dagiri tikiryo wala tigir tikiryo ir ay ne kiryo bar di kiryo o hoy ne o me na ge illa yelo ne ya allah ya allah ya allah gna o kure ala ti o ne do kuni ni ni ir to wa na di gi di ni to wa na ge di ni bir u ne o ta ta ga ra na ti gor na ti ni ni o na o ta far han ne khair ra ba ti ki guda ha goy ir ne ne ti ni ka bo ni ir ne kwa ge mesti kena kerbau ni. Kalau mula teran dengan abretar, dia abretar, kalas maga tu, tahun tu, jam tu, orang dia abretar kiri, cukup terhad bangsa sana terlaki. Ini kau, ini ni yang begini dah semua ni. Bagi tu kuat korang begini dah kerbau ni. Mereka kau ini ni, orang kau kuat korang, ini ini siapa? Ini siapa kau kau yang ini? Cukup terhad bangsa kita boleh. Kau cukup terhad siapa dari ini ni? Arab orang orang ni hal sehari. Orang ni kau rugi terhad terjadi lagi. Kau kau abis kisah lagi. ini go darawa ko bi tawarga wala ne lukuni ni ni ego sir kisarga tawuru darkiga rabbana dar dar dura khalgi ni murigiri rabbana sara ta o ter kawni ni o ke kare kawni sera o kare ni darawa kiki o kare ni uru kiki o kare ni sera kiki kene kiki a kiki de kiki ma kiki o kare ni na pa po o ke rabbana sara ta kiki mara ta o kare ni kare badara ni lukuni ni ni o ter kamal sera ये को सुबिर जुलोरे रब सुभान अल्लाह करब दे सहारा रे सब लोग रब सुभान अल्लाह ही गोई किराए नी चरो किराउरु कायरो किराने लोग नी नी बुबु जे यारो किराओ जे यारो किराती सा तो लो ही कि यारो ओए नरो ई गो रे नु मागो ती बिल नु मुर्दो वे सेसे नो बुगो किराए दे नो रब सुभान अल्लाह ओ कि नरे ई गे गने का सारे सागरे का गेने kalage arab rakhi arab subhanahu taala kago gagre o gane de kike hey kuro e me ngare chak kine de ngene ne bara ke o gare ne sind ko re fato da arab subhanahu taala ki na mar ke tino de tino e tino o re tar arab subhanahu taala sab lo re o ke dire na ba ngene ne kike yaane yaane yaane yaane yaane kite o ne arab subhanahu taala kite o ne se de sind ne e kuri digitte agartini maatini deetini hedana malkira deetini abdaraso nanai kubiyana kitabinna he bari darinda tidi he he he he sho rabbana subhana taala men qurani kerege o garde abdu kaginegi arhamani yasiginegi garde yogune tawar kaginegi marjan nam kerege yewa sa adiginegi yer pasa ona na yer pasa ni yare ki mara kaginere shirikire ghira shidad ما يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اي كرمو كده نكرين سبع ارض السبع غير ما اقول ياري في ارجي اسي ربنا كيهو كده كاز بني كده كيهو بني كده كيهو بني كده سلاسل كيهو كده بذاتنا عملنا ربنا سبحانه وتعالى شديد العقاب شديد الانتقام ربنا سبحانه وتعالى عليم شديدتي علم عذابكم وان عذابي عذاب شديدتي كور كورني نيري اذا ada ko ko ni na yama yama kana ga ye karegi tane kiriyo amra ki sa sai ni agora vai não agora iru gidando agora iru sando yele iru kuhe ni bigardira ka osuragini gemma agora vai turba orsai kuwar saay rabbana subhanahu wa ta'ala er herto wani er sher na kwa tayro yow gina akisite ye ni gina kuy ni ni tahara dundu kegina sara dundu kegina ibada ra dundu kegina tedu wati me kidiye titar khare dare mukharaf to kegina aksir kegina iru dimi tanigina umur iru ki tanigina kegina iru gam dagina rasul go gam dagina ayat to ra aks kegina ab dagina ni ni ekana go nara jahannam ni ni kef yorgan dagana ini rabbana subhanahu wa ta'ala khalqigini urubbit kila qamiki rabbana umurriyari rabbana subhanahu wa ta'ala urugon ni biari nda yadu ikhmai edo kuna jena zay urutin do edo kuna nay edo kuna filan kisirri edo kisirri araj filan ni hukif filan ni ni lukuni gini bartay urdi urdi wana lukuni chef filan ni urugon kisir do edo kuna day edo kuna jena zay meyti marhumi nano adurga farki umru rabbara ki gira rigi rabbana subhanahu wa ta'ala azimine umru wa azimine dinu wa azimine aringini ni hayatan dunia ga akhira ga sokana muazzam nili kibida nili umru rabbara ki kibini nai yu ningini dunia ga akhira ga umru rabbara ki ketane indor rabbana jier nigdiye azabtu nigdiye shekawaru teruguno gasi teruguno nurukidyo teruguno iman kidyo nini turba wana jiyeni azimen dewi turba karigir turba wana sur niki narjanam nutiyin ogne narjanam nutiyin Allahumma subhanahu wa ta'ala ya rabbal alamin ya azim ya rabbal alamin ya rahman al-dunya wal-akhira wa rahimuhuma anta tarhamna Allahumma rabbana subhanahu wa ta'ala وسقو وراتدو وتيمي خانه تي ترتدو گينگي ربنا سبحانه وتعالى سقو دين نورتيبه ربنا ارحمنا نورتيبه ربنا جنني نورتيبه وسقو توبينا تي زمبا تورا فريما ربنا سبحانه وتعالى بلاغا تايري ارماغا تايري رووبه ذكر ديده دعاء ديده طهارا ديده جربا كاند ابدا يري يرو هوني يتوري عباداتنا طهاراتي توجب الاختلاط بين الرجال والنساء فلا خير لهم خلي المدرسه دي واتي مدرسه اخرى ما عندنا اختلاط وادرس فيه لان الاختلاط وسيله من وسائل الزنا طريق من طرق الزنا ولاجل ذلك لا عذر لك خلي المدرسه دي فتش مدرسه اخرى ما عندنا اختلاط وادرس فيه سائل اخر يقول يعني اذكر لنا شرح او معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه هذا الحديث حديث صحيح في صحيح البخاري خيركم من تعلم القران وعلمه والحديث واضح يعني خير الناس من تعلم القران الكريم هو اولا تعلم القران يشمل حفظه ويشمل تعلم تفسيره هذا كله يشمل وعلم أن يعلم غيره هو أولا تعلم هو نفسه وبقي عالم وبقي حافظ القرآن وعلم لما هو تعلم بدأ يعلم غيره يحفظ أولاد المسلمين ويدرسهم التفسير لكل يدخل فيه سائل يقول يعني هل الدعوة إلى الله الدعوة التي تقوم جماعة التبليغ الدعوة إلى الله جماعة التبليغ جماعة صحيح يعني فيها إيجابيات تواضع بذل خلق هذه مثل هذه الأشياء موجودة لكن لها عندها خلل في المنهج عندها خلل في المنهج تجد يفسرون لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مقي إلا الله ولذلك فينبغي للإنسان إذا أراد أن يخرج في جماعة التبليغ أن يكون هو عالما يعلمهم ويرشدهم ويصحح لهم أخطاءهم وإلا لا سائل يقول هل إبليس يعني قرا ولا ما قرا؟ هذا شوية الأسئلة كذا يضحك شوية ما شاء الله أنتوا قولوا شنو يا جماعة إبليس قرا ولا ما قرا؟ ما قرر ذلك. بعض الناس إذا أراد أن يزهد في الدنيا في العلم، إذا أراد أن يزهد في العلم يقول العلم يغفى ده إبليس كله جالس، يقول إبليس كله عالي، ما أدري إبليس تخرج من أي جامعة ودرس على من، ما أدري درس على شيخ يا تو.